Koliko kod nje trgujem, nikad ništa nisam dobio džabe, nikad. Evo ću, 20 godina trgujem. Po šta? Ovo. Neće. Eto keca je bila džaba. Po šta je ovo? Po šta je? 330. 330? Ajno, sad sam ovo. Ni po opusa, ništa nisam dobio. Neće, tu gledamo da budu keca. Da. Egy kilós most a jóláton. Aha, az 3-5. Számon. Egy gram. Az 35. Az nem lesz akciósan, vagy mindig ennyi fog lenni? Az 90 euró kisebb, hogy a plasztikában. De abban jóval kevesebb is van. Nem, nem egyébben. Itt jobban megvan, vigyázz, mert plasztika védi, és itt jobban nem van. Levered másra. Nem ragad össze le. 190, 190, az 380. 400 akkor kilója jó számla. Na mindegy. kopni. Hmm.